آن نگاه کده ام یک گل به میدون گذشت نخله کده چه کوگ خوشخون گذشت روی صفه چومه تابون گذشت تغی بینی علف صبحان گذشت لبی دندان قیق مرجان گذشت دوری گردن گوهر نرکون گذشت پرسید میار کجا می روی شوخ جفاکار کجا می روی در شب تاریک مسراقت کدیم در گل ما تا کجا می روی پشت خونه شرشره ای آب است تشنه بجو بار کجا می روی آزل فکرت راست نکردی چرا رخ به من زار نکردی چرا چادر لیلون به سر انداخته زلفا را پشتو نکردی چرا در شب تاریک تو مرا فن زدی روتا به ما تو نکردی چرا روی سفید خود زدی وسمه را سیل به چار باغ نکردی چرا پیسه ندارم که تو را میخرم روتا ده بازار نکردی چرا من که شنیدم تو را لد کدن مرا خبردار نکردی چرا